yalla subhanahu wa ta'ala moko yoni jox ko risala yalla yalla subhanahu wa ta'ala gërem ko to dolli kay leer mom ak ay sahaba ak gaay yu baxi ak kep ku jaar ci seen yoon di xëñtu sunnam ba kéro bisu penc أيها الإخوة خطبتنا اليوم نتكلم حول سادة الأمة الصحابة وخطر تنقصهم وسبهم الكلام عن الصحابة يحتاج منا أن نتكلم طول حياتنا في الدفاع عنهم ولكن هذه خطبة موجزة لعل نذكر بعض فضائلهم فلن نوافي فضلهم والمكتبة الإسلامية مليئة من مؤلفات بفضل الصحابة ولكن هذه بعد من مناقبهم ومكانتهم في الأمة وسبب كلامنا في الصحابة ظهر آراء وطوائف وعقائد جاء لتنقصهم والنيل من مكانتهم وأجمع الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقتنا هذا وعقيدة المسلمين مبنية على ذلك أن الصحابة هم سادة الأمة بك جلد جام يالي tay khutba bi dañ ko jaglel waxtan ci ñinga xamne ñoy sang xed ñinga xamanteni ni ci ñom ñoyu andil diine muy sahaba yi ñinga xamanteni ni lepp luñ xam ci walu l'islam ak walu sunna ci ñom lañ ko jele ñoy sang xed bi ñoo gën ci xed bi ginaa bu yent yalla yi weso ndaxte dafa feñ ay kurel ak ay pass pass yo xamanteni ni dañuy ngagne sahaba yi di len doyadal waye di len saga mo taxone ñu léral lolu danger bi nga xamantene ni nek na ci umma bi ak doy war go xamantene ni doyna ko war ndax wax ci sahaba yi day so don tok sa dund yep di wax ci ñom do matalé li nga xamantene moy seen gëneel waye kum ko khutba la rek gattal tuddu lenn ci nga xamantene mo aju ci seen gëneel ak seen makana ak daraja bi nga xamantene ni fa leen yalla subhanahu wa ta'ala tek ak yonent bi ndax te amna ay kurel yu bes ak ay gëm gëm yu bes ak ay pass pass ak ay kurel yu bon bon yo xamantene ni dañu ñew di jam ci ñinga xamanteni ñom ñoy ño gëna tedd ci xéet bi ginaaw bu yoonent yi jallé ño ci gën ño ñu toxalal diiné ño ñu toxalal alquran ak sunna kurel yoyu ñew ak pass pass yoyu ñew di jam ci ñinga xamanteni ni ñoy ñi gëna tedd ci xéet bi ginaaw bu yoonent yalla yi jallé to moy sahaba yi kon ci loolu lañuy jema waxtane man na am yalla subhanahu wa ta'ala defal ñu tawfiq defal ñu li nga xamanteni moy kattan ñu léral lenn ci li nga xamanteni ni mom moy seen gëneel ndaxte gëm ne sahaba yi ñoo ñi gën ci xéedu ginaaw bu yonent yi jallé lool mo nekkon pass pass julit ñepp diko commencé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba jamono ju nekk ni ba ay kurel yu bes seen pass pass yaq ñu sori li nga xamantene ni mo moy leeru l'islam ñuy dal ci ñi nga xamantene moy sahaba yi kon ibadallah fa inna sahaba ridwanullahi alayhim lahum maqamun azim fa innahum khayrul khalq ba'da nabiyina li qawlihi sallallahu alayhi wasallam khayru nasi qarni alhadith وفي الكتاب والسنة ما لا يمكن حصره من أدلة الثناء عليهم ومدحهم وتزكيتهم وشهادة لهم بالإيمان والعمل الصالح والتنويه بما قدموه من الهجرة والنصرة والجهاد في سبيل الله والبشارة لهم بالرضا الله عنهم ومغفرته لهم وتوبته عليهم وأن الله قد أوجب لهم الحسنى وهي الجنة قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم كون جامو يالي صحابي يالن لن يالا غرم نيوم نيب سين مقام لو ريلا واي سين منزلة لو كويلا تي يالا سبحانه وتعالى ناخ نيوم نيوي غن غي مينديف غيناو بي يوننت يالا يي جالي ño gën ci nit ñi comme ni ko yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ci ben hadith khayrun nasi qarni ñi gën ci nit ñi moy sama siècle moy ñi bokkon ak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam jamono ñu bokku ben siècle bu ñu dundu ta di nga fekk ci alquran ak sunna ay aya ak ay hadith lo xamantene mëno ko tak ci yo xamantene ni yu dajalo la yu bari la yo xamantene ni yalla subhanahu wa ta'ala ak yaronte bi dañuy tag sahaba yi di len gëreem waye di ekati sen manzila di len sedelo nga xamanteni ni yalla subhanahu wa ta'ala sedel ne ne sahaba yi ñu matal iman la sen iman lu mat sekk la sen gem yalla lu mat sekk la waye sen amalu salih mu sen jef ju bax lu mat sekk la waye di nga fa fek alquran di fessel sunna di fessel sahaba yi li nga xamne joxe nañ ko ci l'islam muy hijra bayi sen waakar bayi sen alal bayi sen ker hijra joxe sen bakkan ci diina ngir jappale yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ñom ñoo jihad joxe sen bakkan ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala yi nga fekk ci alquran ak sunna yalla ak yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam di len begal ngeeramul yalla subhanahu wa ta'ala ak njegalul yalla subhanahu wa ta'ala ak tuub go xamne yalla tuubal na len ko seeni bakkar ñom ñep kon yalla subhanahu wa ta'ala dafa warlul ci sahaba yeb ni aljanna lañu dug tax yalla geeram na len geeram na li nga xamanteni ñom mom moy seen jëf ya gis yalla subhanahu wa ta'ala li wax ci aya bobu non nek suratu tauba wasabiquna alawwaluna min almuhajirin walansar yalla lol rek aya bobu bu ko faade ci sahaba yi doyna sekk mu yalla ekati na sahaba yi tag na len muy muhajirin dil ansar yalla subhanahu wa ta'ala neena geureum na len te ñom geureum nañu ma yalla subhanahu wa ta'ala daf leena geureum sans condition nga gis ñi ci top nga xamanteni kep kuy dund sunna bokku ci ahlus sunna wal jamaa wala ngay xeyntu yoonu sahaba yi yoonu yoonu sallam tegon tankam gis nga yalla lolu tey ayal wal ladina tabauhum bi ihsan ñu yalla dako conditionner na ñi topone sahaba yi dañ leena top ba gëna rafet ci walu pass pass ci walu jikko ci walu jamm yalla subhanahu wa ta'ala mais sahaba yi yalla dañ leena geureum sans condition mais ñi top ci ñom yalla subhanahu wa ta'ala kay na leen geureum buñ topé sahaba yi top ba nga xamanteni ni mom mo gëna rafet وللصحابه الفضل بعد الله على هذه الامه الى قيام الساعه في الحفاظ على دين الله والمحافظه على الكتاب والسنه اذ نقلوهما تامين كاملين الى من بعدهم فلا نتعبد الله تعالى اليوم بعباده مشروعه قلت او كثرت الا على ضوء ما نقلوه لنا فلهم اجرهم واجر من امن بالله ورسوله الى قيام الساعه وهذه عقيده المسلمين ثم ظهرت عقائد يصبهم ويتنقصهم من فرق الضلال والباطل قال الامام الطحاوي رحمه الله تعالى علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين اهل الخير والاثر واهل الفقه والنظر لا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل كون بوكي sahaba yi amna ngeenel bo xamantene ni xet yu war nañ leena dencal ngeenel bobu war nañ leen ko sante war nañ leen ko fuñ tol di leen ñaanal ngeermul yalla subhanahu wa ta'ala ndax te kep ko xamantene yaang ci xetu l'islam ginaaw bo nekk julit sahaba yi ñom ñoo tax ginaaw bu yalla subhanahu wa ta'ala jalle ndax ñom liñu taxawé ci diine kenn du ko taxaw bi kéro aduna bi di tukki ñom ñoo wattu diine yalla ji subhanahu wa ta'ala ñom ñoo wattu alquran dajale ko ba man ci jot diko jang ñom ñoo wattu sunna genn ci sunna yi nga xamantene genn ci li nga xamantene tamen wërul ñoko toxolal julini ba nit julini xam lan moy dund yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñoko toxal ba ci bu mat seuk dara wañeeku si waye ñom ñoko tasare ci gox yeb ba julini yeb man sey jot amul kenn ku meuna jaamu yalla subhanahu wa ta'ala benn jaamu yalla bo xamantene ni bu l'islam santanal te jele woko ci sahaba yi mo xam jaamu yalla gu bari la wala gu neew la parce que sahaba yi ñom ñoko toxal jele ko ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam kon sen pay lu mag la sen pay lu reey la sen pay kep ko xamanteni ni gem nga yalla après sahaba yi yalla subhanahu wa ta'ala da len cey fay parce que kep ku gem yalla gem yaronte bi ba kero aduna yi tuk yaakaar na ci sahaba yi nga ko jele lol muy parce que su julit ni ba ay kureel yu bon ay kureel yo xamanteni ni mabbu l'islam mo len taxajok ñoo di ay pass yo xamanteni ni pass yu bon la di saga sahaba yi te di len doyadal di wax ci ñom lu bon kureel yo xamanteni ni yu sori juro ba jubak l'islam la kureel yu tap ci ak reer ku nekk ci ak neen motax benn borom xam xam bu ñaan imam tahawi yalla ko yalla yeeram mu nekkon ci njitu sunna yi di talif kat talif ay tere ci aqida talif tere bu siiw ñaan ko aqidatu tahawiyya day wax na day ulama salaf من السابقين ومن بعدهم نينا بروم خام خامي الاسلامي تامبالي كو سي ني جيتو سي صحابه اي ني تا توب دي تابعين اي ني تي توب دي تابعين نيوم نيب داي خامنا نين نوي صحابه نيوم نيب داي دانيو كاج صحابه دانيو خني صحابه نوي بروم ييو با فا ييو جيخ تاك تاك نيوم نوي بروم ديغين بو خوت نيو ديغ الاسلام كين منول جا جامو يالا سبحانه وتعالى جامو يالا بو وير تا جيلي كو سي صحابه ييغا خامتاني يونت بي صلى الله عليه وسلم موم مولين يارون دالين دي جانغال لي غاي خامتاني موم موي الاسلام كون بروم خام خامي نيوم نييب نيو داجالي صحابه ني نيو باخ لا كيب كو خامتاني ني غاني نيغا صحابه wala dal nga ci seen kaw wala saaja nga leen ne imam tahawi nee na anta ala ghayri sabil, yaa ngi ci yoon wu dëng, yaa ngi ci yoon woo xamante ni yoon wu bon la, yoon wu sori nga xamante ne nii moom mooy njubug lislaam. Kon borom xam-xam yëpp li nga xamante ne dëppoo nañ ko muy ngir muy ñeent ngir nga xam ne moom la julli di sax di roy, muy Malik, di Shafii, di Ahmed ibn Hanbal, di Abu Hanifa, ñoom ñëpp ñoo dajale sahaaba yi. Kenn du leen tudd ci lu dul loo xamante ne nii aw yiw la, kenn du leen tudd ci loo xamante ne lu dul tàgg la, kenn du leen tudd lu dul ñaanal yàlla subhanahu wa taala yokk li nga xamante ne moom mooy seen daraja, ndax li nga xamante ne nii def nañ ko ci diine. Qala Abu Zur'a Ar-Razi idha ra'ayta man yatanaqqas ala ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa'lamu annahu zindiq khabithun ba'idun an hadiyil islam. Benn borom xam-xam bu mag imam Abu Zur'a bu bokk ci kàngami sunna yi, yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala yërëm, nee na boo gisee kuy ŋaññi sahaaba yi di leen doyadal di dal ci ñi nga xam ne ñoo àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na xam leen ne kooku day am nafeq bu bon la, nit ku sobe la, nit la koo xamante ku sori li nga xamante ni moom mooy njubug lislaam. Te mbokk yi li ñu war a xam mooy ne kawnu sahaaba, nga nekk sahaaba tànneef la boo xamante ni yàlla subhanahu wa taala moom moo koy tànn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yàlla subhanahu wa taala tànne daal ko indi ci kaw suuf muy gën gi mindeef, noonu la ko yàlla subhanahu wa taala tànnale ay nit yoo xamante ni ñoom ñooy ànd ak moom pour toxal li nga xamante ni mooy diineem ak sunnaam. kawnu sahaaba an yakuna rajulu sahaaba ixtiyaarun min allah haulaa alqawm ixtaarahum allah li rifqati xayri albashar kama ruwiya fi alxadis an allah ixtaarani wa ixtaara ashaabi. comme ni ñu ko nettalee ci benn xadis yonente bi saaa salam di wax ne yàlla subhanahu wa taala day moom a tànn waaye moo tànn ñi ànd ak man muy samay sahaaba. ñenn ñi mu def ñu nekk samay goro, ma takk ñi nga xamante ne mooy seen i doom, ñenn ñi takk samay doom, ñenn ñi ma denc seen njaboot, ñenn ñi denc ñi nga xam ne moom mooy seen njaboot. kon ñooñu ay nit ñu baax la ñoo xamante ni yàlla subhanahu wa taala moo leen tànnal ñuy yanu li nga xam ne mooy leeru lislaam ak sunna, tasaare ko ci li nga xamante ni moom mooy àdduna bi ba yàlla jëlum leen fi daal leen di gërëm li nga xamante ne nii moom mooy seen i jëf. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صحبوه وأعطوه ماله وأغلى شيء أنفسهم كما قال الله تعالى في القرآن الكريم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. صحابة يوم ñoo joxe seen lépp te l'islam rek tax. sahaaba yi ñoom ñoo joxe seen alal, ñoom ñoo joxe li gën a foor ci ñoom muy seen bakkan te l'islam rek tax. moo tax yàlla subhanahu wa taala day ne min al muminin, yàlla sahaaba yi day waxal fii ne am na ci benn kuréel ci jullit ni ñoo xamante ne ni day dëggal nañ li nga xam ne daayile woon nañ ko yàlla, accord bi doxoon seen digganteeg yàlla matale nañ ko ba mat sëkk. fa minhum man qada nahbahu, am na ci ñoo xamante ne ni dee nañ ñi ñu rey neen ci jihaad, waaye am na ci ñoo xamante ne ñi ngi toog di xaar bu l'islam laajte seen bakkan ñu joxe ko, waaye duñu changé dara, waaye duñu deltu ginnaaw ci li nga xamante ne ni moom lañ gëm. wa qala fihim wa kadhalika jaalnaakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala alnas wa yakuna alrasulu alaykum shahida. yàlla subhanahu wa taala di wax ak sahaaba yi ne def naa leen ngeen nekk ay seede ci nit ñi ci kaw suuf, waaye yonente bi salallahu alayhi wa sallam tamit nekk seen seede. yàlla subhanahu wa taala di wax ci alquran kon sahaaba yi ak képp ku leen di roy yow wasat mooy ci yoon bu digg doomu ci ngay jaar, mooy li yàlla wax ak li yonente bi wax, doo ëppal doo wàññi. loolu moo nekkoon yoonu sahaaba yi, yàlla subhanahu wa taala tàgg leen ci yoon boobu nga xamante ne ci lañ nekkoon. yàlla di tàgg sahaaba yi ba léegi naan kuntum xayra ummatin oxrijat linnas taamuruuna bilmaaruf wa tanhawna an ilmunkar wa tuminuuna billah. yàlla subhanahu wa taala di tàgg sahaaba yi ne yéen ñi gën ci xeeti, yéen ñi génn nit ñi ci li nga xamante ni moom mooy ak lëndam, yéen day da ngeen di digle lu baax, waaye da ngeen di tere lu bon, waaye da ngeen di gëm yàlla subhanahu wa taala. ba yàlla subhanahu wa taala def na sax ne njubug xeet yépp dafa aju ci njubug sahaaba yi. yàlla subhanahu wa taala di wax ne fa in aamanuu bi misli ma aamantum bihi faqad ihtadaw, di wax ak xeet yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne yéen day bus bu ngeen gëmee comme ni sahaaba yi gëmee woon de mooy nan yéen a ngi ci ak njub. kon xeet bi daf li ngay li ñuy déggee ci loolu mooy ne xeet bi du nekk si ak njub mukk fe xeytu lan la sahaaba yi nekkoon ñu jaar fa seen tànk buñ bëggee mucc. comme yonente bi saa salam ni mu ko wax ci yeneen xadis yu bëri biñ ko laajee buñ tuddee fitna yu bëri ne xeetam di nan tasaaro ba mat juróom ñaar fukki xaaj ak ñat ku nekk gëm lee kee gëm lee biñ ko laajee lan mooy yoon bi nga xam ne mooy yoonu mucc. mu ne ku jaar ci li ma jaaroon ak samay sahaaba man kaana ala misli ma ana alayhi alyaw wa ashaabi. kon xeet bépp crise bu nekk wala bépp jafe-jafe bu nekk ci wàllu diine, ci wàllu économie, ci wàllu social, ci lu mu mën di doon dinañ ci génn mooy jaar ci yoon nga xam sahaba yi ci lañ jaaroon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon julli ni duñu am ak njub mukk fee jaaruñu yoon bi nga xamante ne nii fi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jaaroon. Ndaxte ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy sàng xeet bi, ñoo gën a tedd ci xeet bi, te loolu sikki sàkk amu ko ci parce que ñoom ñoo joxe seen alal, joxe seen bakkan ngir diine yàlla di subhanahu wa taala daal di avancé ba yàlla subhanahu wa taala daal leen di gërëm ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal leen di gërëm. Kon mbokk yi, bu dee ñoo xamante ne nii seen manzila noonu la kawee waaye seen makkaane noonu la mel, ñoo am ak jagoo boo xam ne yàlla moo leen ko jagleel, alquran jagleel leen ko, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jagleel leen ko, nga xam ne kenn du ko bokk ak ñoom parce que ñoom ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon moo tax alquran ak sunna dafa ñëw di tere bu leer ci ku leen ŋàññi wala ku leen saaga wala ku leen kuy jëm ci ñoom ndax wala ngay sikki sàkka ci seen dëgg wala ngay sikki sàkka ci seen gëm yàlla. Képp koo xamante ne tudd nga leen ci li nga xamante ne mooy lu ñaaw la, xamal ne nit ko bon la, xamal ne pas-pas bi ñu yor du pas-pasul islam. Ndaxte ñëw na ci alquran ñuy tere li nga xamante ne mooy dal ci sahaba yi di leen wax ju ñaaw, noonu la ñëwee ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye noonu la ñëwee ci waxu salaf yi muñ borom xam-xam yi lislam yi nga xamante ne nii mooy sahaba yi ak ñi sahaba yi yaroon. Kon yàlla subhanahu wa taala ginnaaw bi mu taggee ñi nga xamante ne ñooy muhaajirin yi nga xam ne ñoo jógee woon màkk ànd ak yonent bi hijra dem madina, tagg waalam saar ñi nga xam ne ñoo leen teeru jàppale leen ci saar bi nga naan moom leen suratu xasr ci alquran, yàlla subhanahu wa taala bi mu wax ne walladina jaau min baadihim yaquluun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Yàlla mi ngi naan ci alquran day ab julli dëgg ak képp koo xamante ni yaa ngi ci yoonu sunna wala yaa ngi ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, da ngay ñaanal gars yi jiit muy sahaba yi. Yow yàlla yàlla na ñu jëggal suñu bàkkaar ak suñu mbokk ya muy sahaba yi nga xam ne ñoo ñu jiitu ak ñi nga xam ne ñoo yan woon leeru lislam ak sunna ba ak si fii. Yow yàlla bul def ci suñu xol ak mbañeel wala feebar boo xamante ni dañ koy jëmale ci ñooñu. Yow yàlla subhanahu wa taala yàlla bu ko def ci yow bu ko def ci benn xoli jurit, yow yàlla borom yërmande nga. Aaya bi day tettal ne jullit bi li ko war li warloog sax moom ci digganteem ak saxaay mooy xolam laab, xolam sell, muy ñaanal sahaaba yi ñaanal di leen ñaanal gërëmul yàlla subhanahu wa taala, waaye warul def ci xolam mbañeel ak saaga ci nga xamante ne ñoom ñoo toxal li nga xamante ne nii moom mooy lislaam. Kon julit bi warul yor xol boo xamante ci dugal soxal ak bañ ak mbañte ak kiñaan jëmale ko ci sahaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye li nga xam ne mooy xolam ak làmmeñam dafa war a laab sell bu bëgg sahaaba yi dugal leen ci xolam, waaye di leen ñaanal li nga xamante ne ni di leen fu leen tuddee mu ñaanal leen li nga xamante ne ni moom mooy gërëmul yàlla subhanahu wa taala. Kon bu nga boo xamee ne sahaaba yi noonu la leen foofu la leen yàlla subhanahu wa taala teg, alquran teg leen fi, borom xam-xam yi teg leen fi, ñu war leen di leen jégalu di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yërëm leen di leen gërëm. Moo tax Aïcha di wax ci benn xadis ne ñun de ñun julli ñi dañ ñoo digal ñuy jégalu sahaaba yi, waaye dañ ñoo tere ñu leen di saaga. Xadis boobu muslim génn na ko ci kitaabu tafsir. Yonente bi sallam di waxaan bu leen saaga samay sahaaba, nee na kenn ci yéen bu dépensé woon montagne bu ut ni mu toll mu dépensé ko or ci yoonu yàlla subhanahu wa taala, nee na du dab sahaaba yi li nga xamante ne moom mooy seen gëneel, du dab sax seen mudd bay àgg sax ci seen xaaj li nga xamante ne moom mooy seen gëneel ak fañ toll. Kon seen li nga xamante ne mooy bayu sahaaba dara mënu koo am du la fekk jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ànd ak ñoom. Ajru suhba la yaadiluhu ajru wala thawab, li nga xamante ne mooy bayu sahaaba muy ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nit mënul liggéey ci lislaam ba am pay bu toll noonu parce que loolu sahaaba yi rek la ko yàlla jagleel parce que ñoom yàlla yàlla tànn ñu dund ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci beneen xadis ne képp saaga samay sahaaba day yàlla na ko yàlla rëbb. Kon saaga sahaaba yi lu dangereux la loo xam ne julit bi war na koo moytu. Moo tax Ibnu Amar wax naan bu leen saaga sahaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, taxawaayu kenn ci ñoom benn waxtu rek moo gën taxawaayu kenn ci yéen dundam yëpp. Kon nga xam ne sahaaba yi ñu foor lañ boo xam ne fi leen yàlla subhanahu wa taala teg ak fi leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teg fu kawe la fu koor. Kon julit bi war naa moytu di tàbbi ci loolu di saabu ci li nga xamante ne moom mooy saaga sahaaba yi wala mu leen di jam wala mu leen di doya dal, ndaxte yàlla subhanahu wa taala dafa tere sax julit muy saaga waratum julit rawatina nag ku toll ni sahaaba yi nga xamante ne ñoom ñoo toxal lislaam. Kon yaakaar naa ne ngay tàbbi si ñoom wala nga leen di jam yàqute boo noonu moom moo gën a rëy, waaye mooy li nga xamante ne nii moom moo gën a màgg. Yal yàlla subhanahu wa taala defal li nga xamante ne moom mooy ak dégg ak ak topp. Wa aaxiru daawaana aqulu qawli haada wastaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iril muslimin صلى الله عليه وسلم أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي جلدي معنى لدينك رب العالمين سبحانه وتعالى تنو خمنا ساقة صحابي ولا ساقة كنة نوم ولا ساقة جن كرير نوم lolu kureelu l'islam yi nga xamanteni dañoo sank yoon woowu ñu ci yàgg jaar lan ñu mel ni ñu woowee mu'tazila yi muy nekk kureel bu bon di kureel bu bidaa bu rëcc ñu xam leen ak xawaari yi nga xam dañoo génn ak topp ak shia yi nga xamanteni ñooy shidi ak rafida yi shia yi rafida yi nga xamanteni ñetti kureel bu bon yooyu ñoom ñoo ci ñoom la gën a tasaaroo nga xamanteni ñooy saaga sahaaba yi di leen ŋaññi ñi leen gën a tar nga xam ne dem nañ bay kéefarloo sahaaba yi di leen génn ci l'islam nga xamante ne seen diine lépp daanaka saaga sahaaba yi mooy ñu ñu woowee shidi muy rafida yi walciyaadu billah. Seen diine lépp saaga sahaaba yi muy Aboubacar di Omar di Ousmaan ak Aïcha ñooñu lañu ëpp ñuy saaga. Waaye am na ay bindkat yoo xamante ñu askanoo ci diine yoo xamante ne ni daan nañ ci li nga xamante ne moo dal kuréel yooyu nga xamante ne kuréel yu sori l'islam doy kuréel la yoo xamante ni kuréel yu bidaa yu rëy la nga xamante ne ni rafida yenn ci borom xam-xam yi sax nee na duñ ay julit ndax dañoo jëm ci alquran jëm ci ñi nga xamante ne ñoo indi alquran muy ñi nga xamante ne moom mooy sahaaba yi. Waaye am nay bindkat yu fe yu fës yoo xamante ne ni bokkuñu ci kuréel yooyu waaye dafa feeñ ca seeni bind ñuy dal li nga xamante ne mooy ñenn ci sahaaba yi. Bokk na ci kooku ku ñuy woowee Seyd Qutb mu dëkk Égypte bind na ay livre yoo xamante ne ni dal na ci sahaaba yi. Bokk na ci ña mu dal Muawiya nga xamante ne moo nekkoon amin wax yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci ñuy bind wax yi Muawiya Seyd Qutb dal ci moom saaga ko waaye dal ci benn sahaaba buñ naan Amr ibn al-As bokku ñu bokkoon ci kàngami sahaaba yi. Kon du kuréel yooyu ñu tudd rek ñoom ñooy dal ci sahaaba yi. Am nay bind kat yoo xamante ne seen livre tasaaroo na ci monde musulman bi ñooñu tamit tabbi nañ ci li nga xamante ne ni moom mooy sahaaba yi. Parce que ni ñuy wax ci benn livre am naan wa xiina yarkanu muawiya wa zaminahu ila alkazib walrish walqadiat walnifaqi walrishwa wa shiraai dhimam. Seyd Qutb mi ngi tuumaal muawiya fii ak Amr ibn al-As di leen tuumaal fen di leen tuumaal li nga xam ne mooy corruption di leen tuumaal li nga xamante ne ni moom mooy kàcc ak lépp bépp jikko bu bon ak naafeq mu koy tuumaal ñi nga xamante ne ñoo gën ci xeet yi ginnaaw yéen ci yàlla jël. Kon du rafida yi nga xam ne ñooy shidi rek ñoom ñooy saaga yi nga xam ne mooy sahaaba yi. Waaye am na ay bindkat yoo xamante ne ni yoon woowu lañ jaar yoon bon woowu lañ jaar di saaga li nga xamante ne ni moom mooy sahaaba yi. Ñooñu dañoo maroon moytuloo jullit yi ci seen i livre moytuloo xeet yi ñu mel ni ñoom moytu seen livre moytu jullit yi ñu lire livre yu bon yooyu noonu. Parce que gërëm sahaaba yi te ñaanal yàlla subhanahu wa taala loolu rek mooy li nga xamante ne ni moom moo war si li nga xamante ne ni moom mooy jullit. Mbokk yi inna sabbu saha inna sabba sahaaba ya ibadallah huwa wasila li hadmi din min asasi wasila li hadmi din li hadmi din li anna alqurana waalsunna naqalahu alsahaaba ilayna alkitaabu alsunna hum alsahaaba fa ida taanta fihim taanta fi ma naqaluuh. Kon mbokk yi saaga sahaaba yi daanaka yoon la wu ñooñu jël pour màbbu l'islam yoon la wuñ jël ak juntuwaay bi la buñ jël pour màbbu li nga xamante ne moom mooy diine. Parce que sahaaba yi ñoom ñoo ñu toxal li nga xam ne moom mooy alquran ak sunna léegi boo jamee ci ñooñu mooy jam nga ci alquran ak sunna mooy ñooñu ni ñu indi wéru. Kon ñooñu nga xamante ne ni ñu bon lañ di tag di dal ci sahaaba yi di leen saaga di leen doyalal jàppal ne képp koo gis muy saaga sahaaba xamal ne am naa fekk bu bon la waaye du jullit. Parce que képp ab jullit yaakaar naa xol dafa war set wicc mu sell mu bëgg ànd ndoy yonente bi salallahu alayhi wa sallam te di leen ñaanal. Moo tax al imamu alkabir abu zura di wax ba léegi waxoon nañ ko sànq ida raayta man yantaqisu ahadan min asxaabi rasulillah salallahu alayhi wa sallam fa alam annahu zindiq wa dhalika li anna annabiya salallahu alayhi wa sallam indana xaq walquraanu xaq وانما ادى الينا القران والسنه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بو كيسه كوي دايد الصحابه ولا بو جام صحابه يدن ساغ خمن دو جولت امنا فقه بو بلا قبل نكو غلولو يونت بي صلى الله عليه وسلم لا بو جام نخت يونت بي داي تي نون دك لا القران تي نون دك لا دن سي جاب تي ني اندي لول بان جوت تي خم بو يونت بي خم بي القران والسنه موي صحابه يال لين يال سبحانه وتعالى دال دي غرم وانما يريدون ان يجرحوا شهداء الامه ليبطلوا الكتاب والسنه والجرح بهم اولى هم زنادقه لي وخ امام ابو زرع على بلغي مكنت نغلو من دا نيو بغا جام نيغا خامتاني نيوم نيو سيده يالله سبحانه وتعالى تي كاو سون نيوم نيو سيده يالله سبحانه وتعالى تي كاو سون باسكو نيوم نيو ليرال القران والسنه تا بو جامي تي نيون موي جام تي القران اك سنه مي نيو جام تي ني بون نيون نيو غنا ييو كاني جيجي ولي يالله يوي نيو صحابه يالله يالله سبحانه وتعالى غرم ندخ ساغا صحابي دا يوبي نيت كي مساغا يونت بي صلى الله عليه وسلم ندخ نيت كي بو غيسه كومي اندال دا ساغا كو مي ني كامي اندال دا ساغا باسكو نيت كي كوم بوكال دينا كوم بوكال يوم كيسه داي اندال موتاخ راس داي muy ñu bon ñoy param pass pass bon ñoy di xiti ak ñepp ñu melni ñom di saga sahaba yi xamantu ñu andal yaron tou sallam yeneen bi nga xamne daf leena bëggoon dal leen di ekati la shakka ne ñoo ay munafiqun la ay kafara la ay kadhaba la ay fajara la parce que li ñu tumal sahaba yi na sahaba yi ay yefal ak ñom ñoo gëna yeyo ñu nek ay yefal parce que sahaba yi yalla gëreem na leen yeneen tou sallallahu alayhi wasallam gëreem na leen motax li ñu dal ci sahaba yi rek fami jëm rek moy dal ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak dal ci li nga xamantene ni mom may alquran ak sunna kon jurit ñi ngi leen di moytali no leen moytal ko ngir tab ci lu danger lool lool ku ngeen gis muy yor pass pass bo won di saga sahaba yi wala muy dal kenn ci sahaba yi na ngeen ko sori da ngeen xamne ko sori li nga xamantene moy jurug l'islam la te yeen ngi gis ne ñoo ñu yor pass pass yi commencé nañu tasaro ci société yu bari parce ñu rew mi commencé nañu fay tasaro di saga sahaba yi nan alquran wëru di wax ay pass pass yo xamantene ni jurit ñi xoss ñu ko xam waye lepp lu sa djublo moy mabbu li nga xamantene moy l'islam bokk na li waral pass pass yi mu tasaro moy place bo xamne reer dafa bari ak doyadi ak ñak xam xam ak di yombal li nga xamne mom moy jaxaso ko gis rek jaxaso mom jël pass passam lolu warna bokk na ci li nga xamne mom moy waral pass pass yu mel non di tasaro ndax te sahaba yi yalla subhanahu wa ta'ala gëreem na leen gëreem go xamanteni ni kep ku leen di dal yow yaay soufey waye ñom yalla subhanahu wa ta'ala yekati na leen te duñu soufeytu ba mu kon bo ñi xamne ñoo jité reew ak ñi xamne ñoy borom xam xam war ñoo ubbi ñi nga xamanteni ñoo ñu ay wa bi dal ay ñu sobi la ay ñu bon la ñuy dal ci ñi xamne ñoy sang xéere muy sahaba yi ñoo wara téré li nga xamne mom moy seen cour yi jangale téré seen conférence téré seen livre bala mo tassaro di yaq li nga xamne mom moy pass pass ni yalla yalla subhanahu wa ta'ala musal ci ñom allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adill al shirk wal mushrikin allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatina wa ulat umurina allahumma aslih imamana wa waffiq bi tawfiqik warzuq bi dawlati salihah nasiha allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhab an-nar ñaan yalla subhanahu wa ta'ala musahal ci sunna ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu jappale ki nga xamne mo jita suñu rew defal ko tawfiq defal ko kattal defal mu def rew mu rew mu am sécurité yalla subhanahu wa ta'ala may ñu pass pass yo xamantene nañ ci mëna jaar ba am li nga xamne mom moy ak mucc ci aduna ak ci al-akhirah yalla yalla subhanahu wa ta'ala taxawé ki nga xamne moy imam ñu jitu ki nga xamantene moy jitu rew jité ko yalla subhanahu wa ta'ala jox ko ay conseil yu baax yo xamantene dañ ko digal lo xamantene lu baax lay doon lo xamantene ni muccu jami ci la nek aduna ak al-akhirah sallallahu alayhi wa sallam an yaghfira al-muslimina wal muslimat yalla yalla subhanahu wa ta'ala jégal ni suñu bakkar jéggal ñi nga xamantene ñom ñoo ñu jéggu jéggal ñu ñëpp te jéggal sahaba yi nga xamantene ñom ñoy sangi xéer jéggal nga xam ñoo gën ci sahaba yi muy Abu Bakar di Umar di Uthman di Ali ak fukk yam ak ñoom ñu sallam fukk yam di nga xamantene mom moy aljanna ak ñi nga xamantene moy mbolem sahaba yi yalla leen yalla gëreem yok seen leer yalla subhanahu wa ta'ala di leen gëreem ba kéro bi su fay wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salaam